لو پری دنیای شما انسانک ناو ببن که بلخصوزی دین و بندگانی خوابه انسانی مؤمن وزیفه خوش کرد اوانه شیشن جگزار لذت داربون بیان بیم ولی ایسا تا وقت نخوش می توانایی کارمینیه معلومه که دستوری دکتر وقت محرز بود که درسته واجب رعایتی محرز بود بون که استراحت و خواب و برنامه اوان داین ناو او گشت خواب آوردانه مفیده حوزد به وقت کم تکلیفم بسر بایم تماشا کم اگر رعایتی نکم ممکنه هم نسمه و نکو مسترقه هیچ بلکه هر وقت برای کامیشون سمانیش بوزره خلال تر بی بسلو تر بی بسمه دی که من او تکلیفات و اونسیمه لانجال با عرضومه اگر حکمت بی خواه اقتضای بکنه انشاءالله ساقه بیم دست کمه کار ایسه لبر نخوشی لولایش لبر کار مجبورم بخلافی عواطفی خوم او پیشنهادانه بکم عزیزترین افرادی مکتبی قرآن اوانه و سال های سال هورین بونو تالو ساله هم کشان مینتی هم کشان مثل مکرد عزیز انتظار مهی نکتی که نده بلکه چون که هوری تر و سابقه زورتری هی لحمون که زورتر هول بلا اوانه و اوتم رعای خوش میداره که ولا زنم خوش اون خوش بره که اوی چه زنی ولی وقتی لبر خوش کرد بون او نظم واو توما تیک بدری یه تباعثی هدر بونی عمری من اولا مثلا بکره چاو کنم نزیدین افرادی مکتب مصلحت و سکر و بتوان محدود بیل سر بسیر ونیه بیعات فبون ونیه لذت نبم حتا لدیداری او خوشی بستانه او مفهوم قسطاده ولی آخر لذت و ارزای عواطف لبرابر مصالحی آوا قوری امتوه دیاره زو محکوم به زو با اذن خواهی متعال و تواوی مطالبی او یاداشت چکلکه نمتوانی نخوشی و لرزی بس نهش اندم و بتفصیل بینمسن خوتن لیکن او مطلب کن خوی روشنه ولی درکی او کبو وابه هیچ استدلالم نکردوه خوتن فکری لیکن او احرام مختار توضیح بود حالی تانکا که راسی او دزمه دزمه راسی او بیواب کره اگر انسان فکری تشوینی لذت پناه بخوا اما انا بلا تشوین من قایس لنا کم لتک لذتی دنیایی ابیت او تاوت گوره گورانی دنیا آخری زور بده لدن لذت قاعد و قانونی بو حساب نکا دی والا اگر ایسم نشکو مشون او لذتان قاعد و قانونی دینم حساب نکرتو یعنی اهم صورت الزبین بو مهم اما خلافی قاعد و قانونی دین جیر پی خستن و ایلی که کبرا لذت بال انسان کشتن لذت بال خنکاندنی کسانی که بلین بو بلین لل بیچ بکن فقیری لذت بال خوابات کوئی کشن لذتی خوی و آیا ناوالله که لذت نعمت خواه خرک کدول وجود انسانا وكانوا نعمتي كتر بشتة تقي وادتو نزامي بك خواهي كم إنسان يعوى مختار خلق بدو أدتواني خاصة أخراوك أو زابتاني تعين كتو أبو شرط خير وبركة هر خصلتك هر ذريك لو جدي إنسان وللو لاي دابت الشر إجانا كانم من أمضى ضوابطك ديني مزاني و بيون سفارش كدوه بسوار كتو بسلامت و سعادت إوحاتون بدارك من بويتون دوارم لازم نبي بوكت توزيح بدموه وها بدي من بحموكس كبرايان و عزيزاني حاوري و غير حاوري متقاعد من كف فقط مسيرة ويا داشتانيه او مطالبه كف لو نامان السيمة بالتأكيد زور كسيارة مسلي من حياتي اما اگر اقلق لي خلقي تربية خلقي تريش مسلي حياتي بي او يك او دو او سي او تنج او ده روجد اگر ساقن يسهيش يسألني ساعات ضريت تنقصبكم لهذا الكون امرو بو يدوشو بانهم كل فات تاني تربو راديو بو يدفلزن بو تفاديان تشخيص مدارة لأن عزيك اقصاكم ضريت الدنم تشتبان محسوس بهم بو نسبته هيزو بنيان تتخوار وقت اجارك مبان خلق سيب ام بدن يترمي ايلا مجبورا نسكتك ابم حالوا ايتر ازاني مناك هي نابوايا هل دي اشخاص اتر لمكتب ولا غير مكتب بينو قسيان لبلك تشريسي دكتريش او يك هر خوتم ولا اصلاحات هزم وكعزم كرت حالين بو تشخيص في باش تجا بإذن اخواه اللي يسوى تأذر ارادة ورحمتي اخواه اقتضايا ويبو الساق مرو فتوان مدس بكار بمو او وقته و اداري زندگي مو اوانا تشجوره بلما هيك تعيين بتين مسألة وقت السنة تا وقت خلقي ولاتي خوما عموما فيري اما بكنك باشتر له ادارو حلي مشكلي فردي خزمة با كل خلق واحمد كارو مسائلي في هيك اگر ساخبوا ايو محمد قوري انتي كان زوتريش باسم كدو اخلاقي كسادة بيجمي او زورواتي اغم اگر تصويري كي اخلاقي ناك علمي وقوامو كتب اخلاق علمي انك فيكي ترناجي هذا تصويرك علمي تصويرك أخلاقي قال لو مطلبه أجذب كريب هر إنسانك صادق بيت وخش نيت بيه خوي خوش كرك بيه تصورك بس يبو إيجادي تحول أولنا أخلاقي دينية احترازة أو قيدة لباقي كتب أخلاق أنا أخلاقي علمي بمحزي ذهن نسرا شرقان هي وخيريان هي كنا باوريشنا كان شرقان هي بزان دانش من اللي كان الحوزة اللي دانشك مقايسة وانا ما دانش من دين له أم علوما من جملة لأخلاقي ذهنية بيكن لتك دانش من اللي كان يرشتكان يتر كجاري بحثي سوازك من هو لنا نامي كاك اللي قلت ای چاوکم اوانه انسان سوازا کنو شقسو یکن نوی باشد بحقیقت مالی انسانی مؤمن لو کتبان واضح پر اکاتو جهت ناداب انسان خالی بی باش حقیقت فنا بخوانو منالکم بیخونه تو بی او حالتی اثر بخشی کیابی بیانکی کابرا بیانکی ذهنی لگلو در نهاتو اثر ناکا منالکم بیخونه تو وای لی بک اول ذهنیات جی بگری و قلبی بهره ایکی نبرد بی او جار خون بکوشن بی بم بولای انسانی صالح باسی بو کم چون که جاری بیشتو یو جی گلو ایتر او اثر ناکا یک جار کم بی سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أويكي كان كزن شني مهمة دوسيك تبيشن كل الحازي بر مسائل ولا ما يقول أخلاق ديني كيش مهم تنلا بر الجهاد أما أنا بخلق حالي كان كم ضرورة درسة احتياجي شخصي درسة خازاني وقت تصويري كم لذهن خما وقت إرادة خوش متزلزل بيت خانواده أخريك متلاشي بي احتياجي هي بسعادة هاتن بولاي من شون رضايتي وقتا لترسي اوا ارادم زور وقت تصويري ابا معانا كم انسان يخليك اختلالي حواسي بوبشتي اختلالي شعوري بوبشتي اما اگر مولا يفكر اصلي كم بلا امانة مهمة مجنيش كم مهمة كم وعلت قوة وعيني في الصلاة وكسكتها ظنوا نجداني تشي ولي ايما هرشان تاميشي نزاني هرخو ازاني مهمة ترك واقعي متر توخوض باني كردي ورا اذر تودوري من نسيكم مهم تري مسائل لقل من مترح بكو مكالمة يبكى من اللي ما عظيم تركيب وعظاني الآن زور أفراد حنا قلبنا ينفعنا وزير باني كردي قشع كري تبويا ديجا بلا تشبي أنا جا قيانا كان وقتي فكر لا أصلا كان هو تنشاكا ناتشار لا رحمي ما خوش بوني زوري لما صايلو على رغمي عواطفي خوم ابي او برنامه رعايتك ديانكم هركس عزيز خوش عزيز متقابلا محمد لبين منايا كوشش قبلك باشتر خلق فير من برعايت بإذن الله معلوم يا شايد دكتور يجن نومان نومان معالجتها وإجزاني شايد خوا إرادي بزوتر أقل من زوتر خوش عبوم أعمان وإيسي تشتي تشنيت وأمي خواي متعال حالی و غیر حالی حالی بو بیتن که او چند فقره وزیفه منیش و اوانیش عموما خوی چند هم مکلفن رعایتی کم اوانیش با امی خواهی بتوان شكرا جدا. الحمد لله. الحمد لله. ببركتي خويا متعال خويا توفيقي هم ومال ويا كاك عزيز جان هر كان يفاين فكرتين و هل مسائلي قلبي خو معنا وقتی واحد دو مطلب پیشتی هر دو کیر خوشوی سبو من یعن نخیر راحتم هر دو کیر خوشوی سبو من جمع کریتا و پیکا و لیکی سرف نظر کن لی اما شهر مقایس اما مسائل شکولا والی ذهن معنایا و معلوم زور مهم فریش و امی خواهی متعال امي خائفة بخل حاليتن تلصل زيان بو منيش و بو خيش يعني بو تواوي خلقيش هب مقيد بونا باريك بو اسم الخو بو وقتا يكاك حتى حاجتي كي مشروع منطقيشنية ذاتي تسليم بون بعاد فيشني يا خانة كده محركتي حبا مثلا فلان شبو بلا فلانة كده لا اسهر نزيكي بكم نبال فلانة كده جاكك يان امانة صدم الزاهيكي ومنو بخويانو وخلقو الدين يشتابقت صدم باتنين يوا بخويانا انا بخوا انسان بشتيك حد شي ببي حتى بعبادت قريكي بي البطولانا حتى خلاب ترأوية بعبادت بجن ري خوا برو لا خوا ببجي نبرو لا دنيا وحتى اشتباب بله بحر شتيك بيجي قريكي بيكا وضريك معقولي واعتبار لدني خلقا بياكا یا گرک بی بی خوی بسر خلکات بانتر حساوکات هم خلکش بانتری حساوی کن انظر رب هنه بخوا ایو سوتر ایمانی و دولده مختلکات لبنی اما چونکه یکی کلفور استقبار استقبارش لتک ایمانا دشمن نخینه به یکم روایاتی ترهیب و تکبر و استقبار یک زر زوره نالم و حضرت امام احمد سلام الله که من بخاکی پی اوناتم بلا دشمن نمقایز بکم نالم هموی بی اساسا اما لذا لوازوری که به اساسی یکی که درست تحقیقی سندی نکدوه للحاظی فن حدیث و صحیحی فن للحاظی انتباق و لذا کتاب لذا موازن دین لذا روحی اسلام عشق مضا منطق حاصل که اویه خطی ایمان خطی استقبار جیان لی ناگه نو یک هرچی انسان برو جهتی استقبار روی باو حد برکویتو خطی ایمان جهتی یا نکانم بکوشن جنو منالتان و محبتو بتوازعو حالی کن رفقان تان شاگردان تان خالی حالی کن که هاك من بحر شيطان ولو خفت لي استقبال ام دواني مروه خمر مروه فكر مكر وكخوايا عيسى من برم تخم سماعتي لبندقان وبجيت يعلم ام البرزوك ووسى البرزوك بس بنا انا نيتفوت بسر يكترينا او بيج من وابن لتك احماه او بيج من وابن وغانن لتي كرانا وديتها من ارزم که خواهی بکرم و رحمت خود خوش معزلی چم پاکا کده استفار امریکی چم پیبوا که ایسا برای کفامون خاستر اتوانم خوش بیستانم روی بخمه سر روی نبیان بمر روی لیاقتی اومی ولی خاستر لجاران اتوانم پیشو قمچی روی نشاندم عیب و حسنی روی نشاندم مسایدی جورا جور روشن کم او اگر حیاتم پی خلاتک حیاتکم پی خلاتک اتوانم لمولا باشن کم فاکیان کم او با نخواهیان وقت امرن لسر جانماز و لسر سجده و بمرن ولی پناه بخواه مستقیم برو جهنم نمنیش آثاری شرکم با دین و بندگانی خواب جیم هی ذهن مدکی طولانی مشغول بوده مستقیم که کانم خوشیز کانم اتوانن خلق سيركن بتوازع تا حدي تناسي نفسانيات خويا نبير كتو اصلا تا حدا باذن الله خو بهيج بزن اگر دريايك علم لذهني انا جمعه اگر اردويك شاگردون خدم و حشم و بشر یعنی و زانم هیچ کلهم آتیه یوم القیامت فردا سر خرمان حساب لبگارا خلی رشن سپیه که اعتبرو بیزار بن لوک باوجودی تواوی اوانا خویان بشت بزانم اصلا فیر او بن خو به هیچ بزانم چون حقیقتا هیچ جا اگر چیش بیم تادی حق نسبت به خالق و خلق خوبرد بگریم آخر زور سپلاییم هرچی من به شونی دیار بی و دیار نبی لخالق و خلق و بی و پیمان دید خوش شکرانی رحمت خالق خزمتی خلق اویا مل برزو قیمه خو من پی بیتا چطو بانتر لخلق زو بسلی قیمه نفانی بکرشن دیانا کانم لبرا تا اتوانن بدل توازعی ظاهری غالبا هات لاستقبار واحس نخل خواهشکم فرمون نو دس ناس مکن فرمون فلو خواهشکم لبرا محروم سن فریکی زیادر تحریک خلقا تا اگر او جاریشه طرف تسیماش نکه لبری حمسی دینا خوش شده دلو یا زور وقت هیا هر با اصاری تواضع تلاشید زلبون و محبوبون و محترم بون که دلائی خلق تواضع اگر با استقبالا متوجه بن برا کنم تواضع تن لدلا بی زالو دواب که ترون بإذن إخوة خوتا نوابون بكوشن همو كسان وعزيزانتن همو هاوريتن همو كسيك مسؤوليتي لأمر بمعروفونه لمنكريك وأكذيت السلطان نسببوا تا كلاس ودرس وهدايت همو فیری او نوع تواضع بکن بیچ شیم امتیان حالی انکن تواضعی ظاهر نه لبراب دل جلو دا بظاهر به ازن خواه اگر ابو کفیت له میدانی مقابلی استقبارا خریدی تلاش و فعالیت بون ایتر مجال نادن به استقبار سبب بوگا که عزیز جنه زور رفیقین عزیز و خوشویست من خوشت بانیم کاف عزیز جان خواه اگایلیه مطبئن نیم نبیت فرعونیک ای خوش مطبئن نبه للباسی زهد تقوه فرعون نسل نوش دایر نبا اونانی تاجی تخت نوالله بخواه متعال نسبت بخوش مطبئن نیم نبه تو کمی میکنی ندم تو نیش ما و روزم آوا رفتاری درس میلکت مالا من آل ما آوا زحمت و تلاش مبوح دایت خلق آوا قناعت اتلواب زنی محکمی کرا نفسی دواب راو ممکن خوی داش هاد بلد لکتوفا هل جزی خود هل خود عامل اکتش به برونی یا خارجی زوانی بکفیتا بغیسه بغیسه و حرب حرب بین اک اوزاریت ما شکیه اللہ خو انسان اک جانان نیت او دلنی او حالتنی او لذتنی نیجو که لذتی دیهی و نه درسا که لذتی دیهی و نه محبتن لبل رفيق وزن مناري خوم حتى او محبته زريفة باكو تنسى بجارم داي داويت اوك اخوانك لكبرة لمقام ابراهيم على نبينا روب كعبة سريس الزيل برابر خواه خوان دو مرق بقاتي بيباها وهو ساريك على فرعون شوخت نما غروز بالنبع زيبا بوقعها بإذن خالباتي تلاش بما تلاش بما ترح بني لاي منو ما ترح بني لاي خلقه ما ترح بني تلاش بما لاي خواه ما ترح خواه خوشتان إدرك باتنتان باصفاء باك نازانم امینم دیسان جاری کتر و خوشویستانم اواتو عرض و گوره گورانا و همه بیانی کم نامینم او ایسان جاره و تم پی ایوه کاری باشی شیان کلینا و راسی بحثکا او نعمتی خوایانا هاول او زبتو نوارا لخواب زیاده یک جار نعمتی که گوره یک جار مسئولیتی ایمه خرستر اکاته و دقت صحتی حالاتی درون و اعمالی بیرون مانا یک جار تکلیفان گوره اکاته و یک جارش نعمتی که گوره کمن تا قجاره که کم اگر خوابی که خالصانه به انجا نعمته لو دو ده هاجار صد هاجار هزاران جار بحصال جار تكرار بكريته وخلبي بيسته اما بحنا بخوابر زرغيك شهوتي مترح بون للاي خلطه مشهور بونه خوشويس بونه محترم بون تيقلي به خواهی لعلم که اصلا نیشم چجای او که منتشر ببیتا بلن او خب ایسا خواه توفیقی دام جارم و احسانم کل یا خواه به اخلاس وابه یا خواه ایویشو تواوان ایشا بیپیم چه نوارک و چه توضیح خوش بیستان به اخلاس وابی بیستان امیدم هیه ام يجارة السريك مطلوبي ببه يا سلام ورحمة وبركات يا أخوة لأيويشو لهم وخشيش أنه گرمیم بکنم ملاوه کرد.